और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये हैं वो जिन्होंने अपने नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हुए।